Formacja Blair może nie ogłosiła swojego rozwiązania, no ale proszę sprawdzić i przypomnieć sobie kilka tygodni temu, jak to było, kiedy nagle nieoczekiwanie pojawiła się informacja o wielkich koncertach, jak one się szybko wyprzedały, jakimi były wielkimi wydarzeniami muzycznymi. Czy tak nie może być z Oasis? A ja dalej w strefie takiego rozmyślania. Tymczasem na zegarze druga. Program Trzeci Polskiego Radia. Więc rozpoczniemy drugą część naszego dzisiejszego spotkania z Wojtkiem Mazulewskim. Początek naszej drugiej części dzisiejszego spotkania, więc może przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może państwo jeszcze są z nami. Proszę się przypomnieć, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież dopiero 5 po drugiej, prawda? Miłość, Wojtek Mazolewski. I miłość też taki tytuł ma kolejny utwór, ale w nawiasie o nieba płynnych pogód. Thank you. ja wiedziałem, że tak będzie i muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że nie mogę uwolnić się od tego nagrania. Do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zespół Micro Heart. Pani Izabela napisała do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, 2 tygodnie temu. Ja już Państwu o tym opowiadałem, bo utwór miał swoją premierę w naszej audycji w tamtym tygodniu. Na razie jedno nagranie, właśnie Miłość o nieba płynnych pogód, ale pani Izabela razem z zespołem Micro Heart obiecała, że jak będzie więcej zapisu jakichkolwiek dźwięków, jakiejkolwiek muzyki, no to od razu na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl to wszystko wyślę. Miłość, tak, w tych pierwszych piosenkach w naszej drugiej części. A teraz uwaga, a teraz ratunku, a teraz pomocy. No ciekawe, jak te dwa koncerty jesienne formacji Hej z okazji jubileuszu Chociaż to nie o tej płycie mowa, ale tak sobie teraz pomyślałem, że na pewno to będzie spektakularne wydarzenie muzyczne. Kwadrans po drugiej, no to jeszcze jedna polska piosenka o miłości. Niebo nie ma, we krok we chwili do Mówią, że miłość mieszka w niebie. Formacja Manam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest piątkowe wydanie audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero radio. Mamy 20 minut po godzinie drugiej. No to dobry moment, że Państwo akurat włączyli, bo w pierwszej godzinie dziś zadebiutował w tym programie niesamowity brytyjski zespół. Nazywa się Margarita Witch Cult. Najkrótszy utwór na tym całym albumie, 9 nagrań. Płyta też nie jest długa, 30 kilka minut, ale muszę Państwu powiedzieć to, co powiedziałem w pierwszej godzinie, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o spotkania z Margarita Witch Cult, bo takich utworów, które chciałbym, aby wybrzmiały, gdzie Grabek mówi dobranoc, jest jeszcze więcej. Tymczasem ze stonerowego polskiego podwórka mam dla Państwa Dope Lord. Doplord z Warszawy. Proszę bardzo, czekamy na płytę. Ona będzie jesienią. Na razie Night of the Witch. Pani Maria z Krakowa napisała: miłość jest jednym z ważniejszych tematów w muzyce. To a propos początku naszego dzisiejszego spotkania w drugiej godzinie. Wiele piosenek opowiada historię o miłości, tęsknocie, rozstaniach i szczęściu zakochanych. Niezliczone ballady i utwory takie jak Can't Help Falling in Love Presleya czy Unchained Melody The Righteous Brothers stały się hymnami na cześć miłości. Tak, ja tylko dzisiaj wybrałem 3 czy 4 nagrania z miłością w tytule, a przecież wiadomo, że audycji z takimi piosenkami można by było zrobić. Och, nawet nie wiem ile, przecież tyle pięknych piosenek o miłości powstało. Kolejna może o miłości nie będzie, ale stworzona jest przez zespół, który chyba tak naprawdę jest prekursorem tego całego pustynnego i stonerowego zamieszania. No i to jest trudne zadanie, wziąć do ręki album Master of Reality Black Sabbath i wybrać coś dla państwa. Sweet Leaf, tak, dzisiaj ostatnio zachwycałem się winylowym brzmieniem tego właśnie krążka. 24 minuty do godziny trzeciej, no i żeby w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, stało się zadość, no to na koniec dla państwa żegnamy się z takim trzyutworowym zestawem muzycznym, bo za chwilę jeszcze pustynia, tym razem grecka od zespołu Naxatras, a potem fragment koncertu The Jesus and Mary Chain z Hollywood. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Dobrej nocy. Polskiego Radia.